makambo lobi makambo e na lembi e e lelo bitumba lobi koswana na lembi e e na boy ko baby sandoto na banza kana lembi e e Mario na lembi e e kende na yo na baye yo o Mario e Ma famille Mario Bakanisaka, Mario apesakanga mosolo, nzokanga moto na pokoloko, na leisaka na latisaka ye, Mario na baye, ozongi lisusu na lembi, obandi kobetenga na baye, kende na yo na lembi, aprodinga na pakolaka. Zoto ekoma sembe sembe Okobete ngana zoka Lobi na zwa maladi ya cancer Lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario na lembie Kende papa na baye yo Oh Mario Oh Mario ndeko nangai Ozonge lisusu mero yo Ukandenga baniko loba Mario Moi si mon soumou na teka mero yo. Bisto kanzi kuto si oboye. Ozongiri eri susu. Yango alesa yo nini Mario. Ah, Mario. Lukata mosusu papa. Sangwe kei mo klimo bimba. Otika mero yo te. Ako betenga na zua e. Ako tutanga na zua e. Epa izua ya komiye, epa izua ya Mercedes Akuta kinga na yango, tikambo moke kobo melangai Voiture na koe, na somba Mario, na lembiye Kende Mario na baye Mario mosala koyanga nangai, bipaye ya bimaka Isolo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout ce qui a zali, et si kaya basi a jenaye Mario, na lembiye Bima vire na baye Mario a changé méthode ya kofanda na mer A komo ke ne pa ya mer obe na kati ya butu Po alingite ba mona kaye Mario, papa Ebele ya basi o ba tondi ki sasa o mwena no bangote Kaka mero yango asala yo boni Oki sanzoto no soni Yo moto zwa ba diplome bele Mario Ah, c'est pas possible Mario Sala tout vraiment Ako bete nana zwa mama Ako bete nana zwa Ako bete nana zwa Epa izwa ya lokuta Epa izwa ya biloko Akuta kinana yango Nika momo ke mosala koboma Biloko ya nako e asoma Na lembie Kene papa na baye yo O Mario Masini ya mandefu Biloko ya bati Kisanola Zongi sa Mario Soki mikanda Somida Yango Mario Ozali eto la obo ni wako Osha jakate Mario mwari abame Oh bana imboa Bana imboa po pesa Mario konse Esabe États-Unis a changé pour son Mobile akutinga na bomengwa senya komanenga na nimi. Mario akutinga na ngenga senya dirigenga na nimi. Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye monsieur. Mario avimi moto, akanisi biloko na ngaya ye.